ဘုန်းကြီးတို့မီးကိုကြည့်လိုက်ပါမီးပုံကြီးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးညွန်းကအပေါ်တက်တာပြေးသွားလားအပေါ်တက်ဓာတ်တို့ရဲ့သဘောပဲလေတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်သွားသလားကန့်လန့်ပြတ်သွားလားကန့်လန့်ပြတ်သွားတယ်ဓာတ်တို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီဓမ္မတာရှိသလိုအကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးသူ့သဘောဝအတိုင်းအကျိုးတရားဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ကသဘောဝအဖြစ်ပြီးနေတဲ့သဘောကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝကိုဒီဘက်ကတော့လက်ခံဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိအောင်ဒီကြောင့်ကြောင့်ဆက်နေမှုသဘောကိုလည်းရှုရမယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်အကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတစ်ဆင့်တည်းပြီးသိအောင်မြင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မှအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုမစွဲယူမဲ့ဖြစ်မှာအကဲဒီလိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဘာမှမရှိပါဘူးလို့သွားပြီးဆွမ်းလန်းယုံကြည်လိုက်မယ်သူ့သဘာဝပဲမိကရှုတ်လိုက်ရင်အပေါ်မင်းညွတ်တက်သွားတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲလေကတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလန့်ပြတ်သွားတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသဘာဝအဖြစ်သာနေသရဝရီကသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူကသွားပြီးဆွမ်းလန်းဆုတ်ကင်လိုက်မယ်ဆုတ်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအဂရိယဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်နော်ပြုလို့ဆိုလဲပြုတ်နေမြင်အကြောင်းကံကံအကျုပ်ကိုပြစ်ပယ်နေတဲ့ဝါရပဲအဲ့ဒီဝါရဆိုးကြီးကိုသူကလက်ခံမိတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်ဒါကစာမံပြောရကတော့သူကသန္ဓရတင့်ငုတ်လို့ပြောပါတယ်ဥစေတဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအာရိတုကဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိစတဲ့ဒီဥစေတဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုံကိုတွေကသန္ဓရတင့်ငုတ်ပဲဆိုလိုတာကဒီနည်းချက်ပဲလေသူကငြင်းရောက်တယ်ငရဲရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘန်တယ်လို့ဘုန်းကြီးထုံးလေးတခုမနစ်ကလည်းပြောမှုသလားတော့မသိပါဘူးနာမှုထမန်းနေတယ်ထပ်ပြောမယ်နန္ဒကအစ်တူကြီးနော်သူတို့ကဒီဥစေရဒိဋ္ဌိလက်ခံတဲ့ခုပုံစံနဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်အချီလုံးတလုံးလှိမ့်လိုက်လို့ချင်းခြေချုပ်ကုန်သွားရင်သူဟာသူရပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသရဝဟာသူသတ်မှတ်ပြီးသားကံရှိတယ်သတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်ဘယ်ချင်းကမှဘာဖြစ်ရမယ်ဘယ်ချင်းကမှဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချင်းကစိရင်သူဟာသူအလိုလိုရက်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှကြိုးစားနေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်။ပင်္ဂလမင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်မင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ခံကြတယ်။ဆရာတစ်ပည့်ကြီးအန်ကျိတ်ပြီးတော့လက်ခံထားကြတာနော်။သေပြီးနန္ဒကစိတ်သူကြီးသေတဲ့ခါကျတော့ပိတ်တံသွားဖြစ်တယ်။ဆရာမင်းလည်းအဲ့ဒီပိတ်တံဘုရားမှာရှိနေတော့သူ့သမီးမှလိမ္မာတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဥဒ္ဓရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဥဒ္ဓရာကဆောင်းကံကြောက်နေတာတော့မူတဲ့ဉာဏ်တော်တစ်ပါးခမကြီးရတော့ညာနာမထင်မြတ်တစ်ပတ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်အဲ့ဒီရန်တော်တစ်ပတ်ကိုအိမ်မောပြင့်ဖြစ်ပြီးတော့မုံတဘဲနဲ့ရည်တခွက်လှူဒန်းပြီးတော့ဤကောင်းမှုသည်ကွယ်လွန်တော်ဘုရားကြီးတော်မှဤဖခင်အကတ်ရောက်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့သူကရည်စက်သုံးချပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်လိုက်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်သူကအဲ့ဗိဒ္ဓဘဝမှာနတ်ဘုံမိမှန်ကြီးပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်စည်းစိမ်ကြီးခံစားရတယ်ခံစားတော့ဒီနေ့မင်္ဂလာမင်းတို့ကလည်းခုနကဓမ္မတော်ကမင်းတို့ရဲ့မင်းဆက်မောရိယမင်းတွေကိုသွားပြီးပန္နဆက်ရတာပေါ့လေသူကလျှောက်ခံပြင်းလေးတွေကိုပန္နဆက်ပြီးအပြန်မှာအဲ့ဒီနန္ဒကစိတ်တော်ကြီးကနေပြီးတော့လမ်းလွှဲပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဘုံဘိမှန်ကိုရောက်အောင်လမ်းလွှဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နန္ဒကစိတ်တော်ကြီးပိတ်တာရဲ့ဘုံဘိမှန်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘုံဘိမှန်ကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့အကျိုးကြောင့်အကုန်လုံးဆက်ပြီးမေးတော့ကျုပ်နတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်တုန်းကခမည်းရဲ့စိတ္တူကြီးနန္ဒကဆိုတာကျုပ်ပဲကိုပိဋ္ဌာဘောရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သမီးဥဒ္ဓရာရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပြုတ်ပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးကိုသူခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သင်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဥပိ္ပံကဘာပစ္စတိခောက်ပဲဆိုခဲ့တော့ညီအောင်ကျင့်မဆက်တိပဲဆုံဆုံးဖတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုကျုပ်ခံစားမှသိမကြပါဘူးတဲ့၆လပြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျုပ်မရဲသွားတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကြောင့်လည်းသူပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥစေတဒိဋ္ဌိသမားများငရဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပြက်တော့မှသူတို့ကမပြုတ်ဘူး။တခြားမပြက်တဲ့ကဘာတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့အဲ့ငရဲမှပြောင်းပြီးခံရတယ်။သူကသန္ဓရတင့်ငုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအယူဝါဒဇိုးတွေကိုတခုသောဘုရားမှာလက်ခံမိမယ်ဆိုရင်မိမိတို့သန္ဓရခီးမှာအရှုံးကြီးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလား။ရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒီလိုဘုရားတွေကလွတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။မဂ္ဂင်ရှင်မကျင့်တဲ့တရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျခုလိုအချိန်ကမျိုးမှာစိတ္တိကျကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုအပ်နေတယ်နော်ရုပ်စွာဆုံးအဖြစ်နဲ့အောက်ထေဆုံးပမာဏအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသွားသိအောင်သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျွန်းဆွနေမှုပရိစ္ဆေကုတ်ဘသဘောတရားတွေကိုတမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုနေပြီကဲ Now need the cougar of Panile. Ewan to Madani, no? Huizadi Banagarne hit the Haradina Yuadambo. Kira di hidri adina, we are not in Yedandi, and yet you want to Madani or Nama. With us, don't yet eat up. With that, no button. They got a gun so red, a young yard in job. She came as Lucy. When you know that enough, we will not call it a Judy of Pima, don't hope. With that, your fish, yes, you may say, the car is a Judy of Pima. No, no gun in middle of Chilani, no dance at it. Tingers at Judy of Pima. No? Any bones are then a Judy of Zodia Pama, but she never. A Johnny Leonine, a Judy of the Tinsa Pima, Dilo Dile Nigo, Pacole. You want to Madani look about it, no? Yantama Badanto, Miss Yanuru Bado, Flower, Botato, Ayuduga, Didinsa, Agria, Didinsa, Mazahadi. Yan ye, you want to Madani, Godama, come home, Mangaswa, Badanto, Shimiga, Dishido, Miss Yanuru Bado, a Johnny Leonido, Flower, Botato, a Julia, if she can go to drink your Dinin Jinjo, Ayuduga, Didinsa. A jaundia machine who saw you and got a head to get it, Golaga, Agria de Tinsa. Pudon and beauty, mammy who saw you, Tadda, Agria de Golaga, Zahati, Besson, I. A jaundia go begging, a jaundia jaundia champion, a Julia and machine who of your net, a durube. Pudon and beauty, mammy who saw that. Pudo dead de Kudo Agudos and machine who of your. Pudo need de Kudo Agudos and machine who of your. Kudo Agudo Jam Pime, a jule, Mashibulu, Burane, to Ruber Taja, Dina Kulunga. I do got Diti Agria, Diti, not a Diti Diti Kushi, Nati Dina, Nati Yajan Sadi, Pia Hotter, no? A Ludanai, a Joseph of Mashibu Sadi, a Joe Mashiro, so you get Nati got Diti Lessi, a Jogo Mashibulu, Joy, a Jogo Pisidati, a Jonah Mashibulu, Burane, to Ruber. Any Diti don't go, do got Mazahedi, Beso Hemare, no? Any major deity, dig, dandra, drink of poor, your own boss on green, he get the other pit, no? Not a good. Mesa Badanto, Bissian Ruba, Pala, Bode, Agate, Waja, Dog, Gudosi, Yata, Gadasi, Adambo, Wepe, Nato, I do got it in the 1 year, the Wadins are over the eddy. Mesa Badanto, Mama, you should get in Shido. Bissian Ruba and Johnny Hyojido, Pala, Bode, and Jodia, Chichengo, Agate, Wamas, why you be ginger. What Lemakan Jinjo? Yado Gudo seed, don't go to a jinny don't go to a jumpia jump, Yada Gadassi, a jinny don't go to Jodia E. Adam Bawag had not dropped shitting Jinko, Miss Rayu Jinjo. A Hindu got it in Siva, a Hindu got it, Golagon, they dealt what is an ear that what a Golagon, Uba, the Eddie, so you that E. A Hindu got it, Golagobi, so you that day. Near that what a Golagobi, so you that day. I do got it, you got a vanaga, a jump machine, you read whatever, no? A jump machine of Johnny, a jule, machine will sort it. Near that, what else, Raga, vanaga, joke it, the Bawa, near my up him, no? I got do solo raga. The zone to go not a jounty and jump. The zone to go not a jounty and chit, so that she can swing, no? May jump see me busy at a jump machine. She ain't got any video, no, no, matrizia, a jounty, machine. ถ้าเกิดตัวอยู่ซะเนาะถ้าจ้ะสะโซตะกูเนาะอาจารย์จ้ะสะโซตะกูเนาะอโจเนี่ยผิดเลยสรุปหอกก็ไม่หอกผู้สุขิตัวก็อาจารย์ก็ลุ่นๆปิดไปแหละว่าดาแล้วก็ไอ้ทุกข์ก็ทีนี้ถ้าไปแม้ดิโลซออาจารย์ไม่ใช่ผู้สรุปบ้าจ้ะผิดบาซะเลยตัวกูไม่ไล่ได้ไอ้สิ่งก็จะคุณก็บอกเลยนี่แหละว่าดาเนาะนี่แหละว่าดาสรุปก็นั่งก็จิไล่นั่งที่ถั่วไปถ้าตัวเนี่ยตัวว่านี่มานัวโนก็หนีไปแล้วพอเพียงมั้ย นัวก็ญิ่นไล่ลงရှင်นัวโดดถั่วถ้าก็ตัวเนี่ยตบาวะนี่มาเว้ยไอ้ตบาวะนี่มาอาบิมีดุโลตบาวะอไตน์น่ะผิดบ่นิราบาสุบิดตัวก็ทีโลละขันเนี่ยตะนี้ก็มีนี่ละขันเนี่ยอุปารมโยมเนาะถ้าจ้ะไอ้นี่โลวาดาမျိုးတွေကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအဘယ်မန္တရာသင်္ကုတ်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ကံဒီကိုစီးပူးစူဆောင်ရှာဖွေထားပြီးဖြစ်တယ်မတူဘူးလားတူတော်ပြီဒါကြောင့် ကိုယ်တော်သာသနာတော်နှင့်တွေ့ကြိုက်ခဲ့ပါဒီထေတိအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှားနှစ်ရက်အတွက်မိမိတို့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နှံမှုပြိဿသမုပ္ပံသဘောတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးခွန်ကြီးတို့ ဟုတ်တယ်နိကဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်လက္ခဏာ၅ပါးဖြင်းရှားဘုံကိုလည်းရှင်မြတ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဟောခဲ့နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ပါးကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာစတယ်ဒီလက္ခဏာတွေပဲနော်အဲ့တော့အနိစ္စလက္ခဏာကအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားခြင်းအကျိုးတရားထင်ရှားခြင်းဘုံကိုမြင်မိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချုပ်ငြိမ်းရင်အကျိုးတရားချုပ်ငြိမ်း ชิวะอันนี้เราชิวไหนมาสิลูกศิษย์มีมีรู้กันนี่คือลักษณะของหัวใจมันจะทอดเรื่องดีบีอันนี้คือลักษณะของหัวใจมันจะทอดเรื่องดีเนี่ยพวกเขาจะตั้งใจมาเพียงเพียงจริงจังเจียเจียอันนี้คือขันยานี่อันนั้นคือลักษณะตัววัดดีเลยยานี่มาบ่ลาบีอันนั้นตัววัดลักษณะของยานี่มันที่นี่เรื่องนี้ด้วยนี่เลยพวกเขาจะตั้งใจมาเด็กขึ้นก็ลักษณะเด็กขึ้นได้ยานี่มาพิชิตที่เจียเจียชิ้นสุดเด็กขึ้นได้ลักษณะต้องกุศลบาร์เนาะ ทีนี้มานี่ไปคุยดึงขดดัดดึงขดดัดลักษณะนี้อุปาทวิญญาณดีวิญญาณดีที่ได้ยินญาติธรรมวิญญาณดีทราบไปโอ้ยังกูถูกมานี่ทำยังมันไม่สบายขอทราบเลยดึงขดดัดลักษณะต้องกุศลเลยพิมพ์หูทีมหูเพียบหูอะไรก็พิมพ์หูทีมหูเพียบหูสิ่งนี้เลยดึงขดดัดเดียร์ทุเรศดึงขดดัดทว่าว่ากูเลยมีมีก็หูใจมาสัตย์เลยเนาะนั่นเด็กกูที่เราอันนี้จะลักษณะดูการลักษณะนั้นได้ลักษณะดึงขดดัดลักษณะนี้ก็ที่นี่เลยบอกกูอย่างนั้นทำมาปรมาจารย์ทำมาดูอย่างทว่าว่า ကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားပြီလို့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ဖို့ကိုလည်းရှိပါတယ်ဝိဇာရဏဥပါဒံတက္ကရကံဆိုတဲ့ကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားပြီလို့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ဖို့ကိုလည်းရှိပါတယ်ဝိဇာရဏဥပါဒံတက္ကရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေ နောက်တာတဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအပြည့်ချုပ်ချင်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ချင်းမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေရောနှစ်ခုလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားပြီလို့အကျိုးတရားထင်ရှားပြီပေါ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းချ ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီဘက်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ခန္ဓာတော်ဥရိယထသနာညာလို့ခေါ်ဥရိယဖြစ်ထသနာညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတော်ဥရိယဖြစ်ထသနာညာကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအကျိုးတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲအကျောင်းတရားတွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီလိုသိအောင်သင်ချပြီးတော့ရှုရနော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုဘက်ကိုရဲ့ပန်းတန်းမှာဟိုတလောကပြောခဲ့ ကိုယ်ကနေကသစ္စာ၄ပါးထဲမှာမက္ကသစ္စာအကြောင်းလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမက္ကသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ္တမှာမဲလို့ဟောတယ်ဒီဓမ္မဂောဘာနာဘေခွေဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိဝဒအရိယသစ္စာယာမေဝအရိယချင်းကိုမက္ကတရားဒီတန်တမတိဓမ္မသင်္ကပ္ပသမဝါစာသမဂမ္မတောသမအာဇီယောသမဝါယမောသမတတိသမသမာတိဖေခွေခြေတယံတို့အယမေဝအရိယချင်းကိုမက္က อีภูเสมิญญะตออิงคะ10บาเนี่ยปิสสนตอมะเกณฑ์เตยาติอัตติสิอีอิฑันอีภูเสมิญญะตออิงคะ10บาเนี่ยปิสสนตออริยะเมตยาติกะทุกขะนิโรธกามินิปริภะดาอริยะทิสสันทุกขะชุญญะนิพพานตอยอกจองจินเซนผิดติอริยะทิสสันเตยาติทุกขะชุญญะนิพพานตอยอกจองจินเซนผิดติอริยะทิสสันเตยาปาริยะทิสสันแลมรรคทิสสันสุขิจุรุขอเลยเนาะ တရားတိတာအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲနော်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီမဲ့ကအကြောင်းဘုန်းကြီး၈ပါးပြောပြီးပြီနော်ပြောပြီးတာကဘယ်ဘက်မှပြောသေးလဲလို့မေးတော့ဝိပဿနာဘက်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မဂ်ရှင်းပါးပဲနော်နည်းနည်းလေးနားရှင်းအောင်ထပ်ပြီးပြောမယ် ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုဖြစ်ကြတယ်။သင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ထိုသင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထိုးထွင်းသိနေတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဒါဝိပဿနာပဲနော်။ ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမ္မာတတိ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအကိုထိုးတွင်းသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမ။ ภาวนาสิกก็นิวัสสกัปปีดีนี่แหละตัวก็นมตมะดิบ้องไล่ดอกแม่กินพนบาลเลยบาบาจุติสัตติธาตุเนี่ยทีละแม่กินทั้งบาเนี่ยบ้องไล่ดอกแม่กินพนบาลเลยแม่กินชิบบาไอ้นี่โลกิแม่กินชิบบาก็โยคะวาสระปุคคะก็ปอมญาณอย่างมาဖြစ်တယ်ဘာအတွက်ปอมญาณတယ်လောကုတ္တရာမက်ကသစ္စာတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရင်အတွက်ปอมญาณရခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုปอมญาณလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကအစရှိတဲ့အကြ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတင်ချက်ဖြစ်ဖို့ဝိဇာရဏဥပဒ္ဒံတင်္ခရကအစရှိတဲ့အကြောင်းကြားတွေချုပ်ငင်းချင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာချုပ်ငင်းဖို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးထုတ်ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်ကျင်းပြီးတော့ရှုဖို့ရန်အတွက်ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဥပ္ပကိလေသတရားစေဝါဆိုတာပေါ်လာပါတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ခွင့်

โอ้บาดาโอ้บาดาคือทางก็พามาอยู่ในเรื่องมีรออายุอะไรอายุอะไรนี่ก็อันนี้จริงทางบันทึกอากงนั่นเองไอ้เรื่องอายุนี่อากงเนี่ยขัดใจเราเนี่ยเรื่องนี้ยังมีบุคคลมีอำนาจอายุสั้นเรื่องนี้เราเห็นตะกุพงศ์นี่เนี่ยเบี้ยจะมาเลยเนาะคนใจดีเนี่ยคนใจดีนี่เนี่ยคนเดียวอันทุกอย่างแล้วเมื่อท่านเราวิบัติเราบ้ามาไม่ค่อยกูทำไปเลยสิ่งก็เราวิบัติเราอยู่สั้นเลยไปเราเลยวิบัติเราอันทุกอย่าง ไอ้ลูกอันดูเลยเด็กเพียงคำว่าบารมีอะไรอย่างนั้นโยกเนี่ยเบียกเนี่ยวิ่งเนี่ยเล็กเนี่ยดูเรื่องเนี่ยองค์งานเราอุริยาพิญญาญาณนี่วิสุทธิ์ที่ลูกวันตานี่วันตานี่เลยขัดใจเราอามาโกอามาอันเช่นเนี่ยวันตานี่แกไม่สุรเชนเราไม่มีเอ็ดเวสงโฆมตัวหัวพระพิลูเลยที่เลี้ยงกับพระเจ้าอันนี้เนี่ยมีบิดาท้าเลยก็ท้าเลยเด็กขัดใจเราเลี้ยงบ่เลยอุริยาพิญญาญาณวิสุทธิ์ดึงกันยุ่งนั่งกุฏิองค์นั่งกุฏิจ้าจินเนี่ยสิสิได้ ดุกขะทิสสาขอได้ยุคนั้นปรมัตถะตถาธิเลยติอย่างจุสาผู้ไม่รู้ล่ะรู้ได้ตมุยะทิสสาขอได้จองจุสนะผู้ปริสัตผู้บัดตบอริยะนี่ก็เลยติอย่างจุสาผู้รู้ได้ทีดุกขะทิสสาตมุยะทิสสาขอได้ติงคารัญญะนี่อนิสสะอัจฉะดุกขะอัจฉะอนัตตะอัจฉะนี่ก็เลยหุได้มาซะติอย่างจุสาผู้รู้ได้บาเลยเนาะไอ้ละดิอุปาทะขึ้นบ่ล่ะเนี่ยอัจฉิงคันมาดิอุปาทะเนี่ยปัดเสร็จแล้วพุ่นนี้เนเนดิเนี่ยเนเนนี่เสร็จไปเยอะขึ้นมาเลยเนาะ ตัวข้อปัญญาอบันตัวกัตถสิเบกุณโณปริงกฐานมัตตังเมวะอบันตังโตอุปิสสติดีอย่างเล็กก็ตะชู่ตะชู่ตัวยานนี่ตันธรรมมิมิไฉนนี่ได้ปริญปาวัญจินหลอกบ่เนาะตะมะเลงกวยไฉนนี่ได้ปาวัญจินหลอกมาเป็นลิ้นบีဖြစ်ပေါ်လာတယ်กัตถสิอันโตกัปปังตะชู่ปุคคุริจ่อတော့มิมิไฉนนี่ได้ไตคันนี่อัตวินมาตะคันลงลิ้นบีတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်กัตถสิเบหิกัปปังพี่ตะชู่ปุคคุริจ่อတော့มิมิไฉนนี่ได้ไตคันอัตวินเนี่ยเปลี่ยนไปอธิทุบออก ตะชั่วปุคคุริจ่อจ้องไตตะคูลงไถ่เล่นนี่ล่ะตั้วตุ้ยตะชั่วปุคคุริจ่อขาวุฏะตะขาวุปมานะละอัตตะโยสนะยุสนะเวละโยสนะนิยุสนะละตุโยสนะนิยุสนะละติโยสนะตุยุสนะละสัทธิภิเนาะไอ้หลอทะเพียงๆญาณอนุโพจีจีตะหลอทะเพียงๆอะเลี่ยงนี่เปลี่ยนตัวละตุ้ยตะชั่วมาจ่อกัตตะสิปะทุอินทะละตั้วยาวะอกนิฏฐะภิมะโลกะเอกาโลกังกุรุมานะตะชั่วปุคคุริจ่อโหอกนิฏฐะภิมะภิอัตถิ จะเสร็จจะอย่างนี้เล่นไปแล้วนี่เลยนะพันนี่เราไม่ก้าวหน้าดัดดีพิมารีสั่งจีมีเนี่ยไม่ก้าวหน้าฮึพลุ่มอะไรไม่พิจิตรเนาะอายาบุรุษเราก้าวหน้าเอ๊ะแต่ช่วงนี้เราไม่พิเลยปะกาวดอมบันน่ะท่านท่านนี่ลงกาดดอมอบันเดนดอมอุดะพารีเนี่ยสุขยาเย่ตั้งแต่มาจ่ารถท่านท่านนี่ลงกาดดอม เสียจาวลาบ่ใจจะต้องเอ็ดที่อย่างนี้เนี่ยเป็นนั่นบิดาดีนี่เลยเนี่ยสาวพี่อุริยาพี่เนี่ยนะถ้าก็วิ่งตัวนี้มาถ้าก็ดูดีอะไรสักเมื่อไหร่เนี่ยคนเส้นมาพบยากทาราบ่เนาะที่เราดีอย่างนี้นี่ก็คุณลูกยันพอได้ทิ้งคำมาพับเพียดเลยวิ่งตัวนี้นั่นน่ะเอาบ้านที่น่ะฟรีดาทานีรูปบ้านกินสันนิบาตเสกุโนวิยาปัญญายันดี บางสิ่งสิ่งเจนี่เนี่ยยังปัญญาชีนี่เนี่ยพวกเขาจะตั้งแต่มาที่อย่างนี้ปัญญาตัวเนี่ยเนี่ยมาที่สิ่งนี้เนี่ยอยู่ไปอย่างมีอยู่ก็เลยนิบัติกูเป็นยังไงอยากจะรู้เรื่องตัวของตัวเขาทุกเช้านี้วันเลยอย่างปัญญาตัวเนี่ยอย่างออกมาที่สิ่งนี้เนี่ยอยากวุฒิอารมณ์กูยินดีที่ทุกภาวะเลยกูเนี่ยนิมัตชาวะเนาะที่เราที่นี่มาที่อย่างนี้ก็เป็นมีอยู่สิ่งเดียวไม่รู้ อย่างนี้ก็เลี้ยงโยชินีบาลเนาะอันนี้เลี้ยงโยจังกูมาทำมาเจ้ามีมาพูดดีอบาตะจังกูเนี่ยเนี่ยชอบอยู่ตรงนี้เนาะอย่างนี้เลี้ยงโยก็ยาสอบยาเป็นมาหัวท่าเลยลูกเมียเราโหเองก็ชอบบาลีตรงมาแสดงว่านี่ก็มาอาโลกะตรงนั้นอบาตะตรงนั้นปิสวดะตรงนั้นสัตว์ที่เป็นตรงนี้เราไม่มีหัวท่ามาเนาะ ไอ้ที่ต้องการนี่มาอย่างนี้เลี้ยงโยชีเลยเจ้าเนี่ยสอบพิจารณาเขาทำเลยไอ้ที่อย่างนี้เลี้ยงโยกับบาลีเลยลูกมีหรอนับบัตรเด็กก็ละเนี่ยนับบัตรเด็กก็ละเนี่ยนับบัตรตรงก็มีหรอนับบัตรเล็กก็ปัญญาโยมไหมไอ้ที่อย่างนี้โยเรามาปัญญาโยงกูเนี่ยสอบพิจารณาอันนั้นสูงเนี่ยสูงเป็นเนี่ยเขาทำเลยไอ้ที่ปัญญาโยงก็เลยเป็นโยชีเลยลูกมีหรอโอ้เองก็ถูกบาลีรู้มา ทศนายมานะต้องดันสุดต้องดันจะคุ้มชีวะเนาะไอ้ที่ต้องดันมาอย่างอันนี้เลี้ยงโยติกาเสียรกับพุทธสุทธาภาเลยไอ้ที่อย่างนี้เลี้ยงโยพุทธสุทธาเลยเจ้าหญิงนี่เนี่ยนี่จะคุ้มกับพี่เอาไหมเนาะพุทธโยชิมามะกุลังกรมยันจีมหาดกรีดีอันต้องกูไปสุทธาภาเนาะกบฏเรื่องลับยี่กบฏเรื่องลับจันทร์ที่เล่ามา ฉันตานิบุรุษนั่นจะก็ว่าน่าเลยทุกเวทีอ่างงาเสือดูข้อสองพี่รู้เวลาวันจ้องใจจ้องมันตัวพี่สิ่งที่จับไปเอ้ยเบื้องหินอารมณ์คิดทอดใจเลยทุนีมามีสวาบียดีอารมณ์มุลัยใจพิงคันน่าเลยทุกเวทีเนี่ยงาเสือดูกันรอรัตตพุทธีทอดใจเลยฉันตานิบุรุษนั่นเองที่มามากล่ะลองนับบ้างกันรอทุกจิงคำว่ายังไม่เบื้องหินเด็กก็เสียดสิมันที่เดียร์จ้องทอดบัดดีไม่ยังพูนยังใช้บินพิบาร์เนาะรัตตพุทธีไหนได้บุบบ้าจ้องเลย ตัวอย่างบิญญาณนี้ก็ที่เจริญด้วยเสลบีอัตวาอุเมอันนี้จึงคำว่าทุเรศลาจันทีย์เหล่ากันนี่บิดอลาจันสีขุนย์บางคนเหล่าอันที่ชิมามอกหลังกรมยักษ์มากระไดด้วยมาดีที่นี่เลยกำลังว่าเราลูกเขาสุดอันเดียวอย่างนี้ดีอากุศลกันอยู่อันพี่มีบิวบิดอดาวดูคู่ด้วยมาที่อาบวันนั้นตัวบิจิณาจุกบวมยักษ์อัตวาเลยอัตวาเลยจึงคำว่าขุนย์ อันเบี้ยอันจันทร์จุฬาอันจุฬาไม่เอฟไม่เป็นอันขวัญเนี่ยอันเบี้ยอันจันทร์จุฬาอันจุฬาเด็กเชิงการจารบพระพิเศษเลยที่นี่มาเป็นมันลงด้านนี้เนี่ยเกี่ยวกับเชิงนี้เนี่ยง่ายเลยกูก็เลยยกยิ่งง่ายเดี๋ยวพงศ์นี่ตอนนี้เนี่ยดูฟ้าเลยเนาะอันนี้ลงง่ายนี่เลยเชิงการจารบเนี่ยสอบเชิงกันเวลาวันจันทร์นั่งกันเนี่ยทำอย่างจีนเลยตัวเนี่ยเราไม่ว่าเลยเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยสอบเชิงจวนความบิดอ่ะที่อยากขอเลยเพราะฉะนั้นมันนั่นต้ ဒီနေရာမှာပြောခြင်းထံကတော့ဩဘာတအကြောင်းအလင်းကြောင့်နော်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောတယ်လို့မြင်တော့ ဒီဝိဝတ္တိနာစေတသာအပရိယောတိနတ္တပပဒသဗ္ဗဝါဒံစေတံဘဝိဟာတိသင်္ကုတ္တပါဠိတော်တည်းရွယ်စာမျက်နှာ 1900 အယောင်လေးနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားများအထုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုင်ကျွမ်းထားတယ်နော်အယောင်လေးနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားများအထုပ်ပါဆိုတော့ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပါစက်ကိုအမေညင်ကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးခြင်းကမှာရှင်မောဂလံကရောမြတ်ကြီးကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုံညာဆိုင်တဲ့က ဘုန်းကြီးကမှန်းကြည့်တာကတော့နော်ကတိုင်းစေပါသမဘတ်ရှိပါကိုကျွန်တော်ဒီညပေါင်းများနေပြီးတော့လောကီအဘိညာဉ်ကိုရနေပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဘုရားရှင်ကဒီတရားကိုဟောပြနေတာအဲဒီတော့ဒီဒိဗ္ဗစက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုပွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်းစေပါပွားများရတယ်ပထဝီကတိုင်းကနေပြီးတော့အာလောကကတိုင်းအထိကတိုင်းကိုးပါးကိုတော့ပရဇမ္မဇံကနေပြီးတော့ဟောနိဝတ္တညာနတ္တညာနအစံအ Order the look, Gadaino Cosuade, if you on Gadai. Any Gadain Shibago, Mamaba Shibani, Salimio the Achia, okay, Chichi, be a party, no? Any Salimio the Achia, you got a window in the grammar, and this is a person to have a party. Chichi, be a jingama, Diba Zago, Benjango, Bodin, and Lucy and all. Tizoga, Gadain, order a Gadain, Aloga, Gadain, Corre, Nigadain, don't go go, a two the bit, a lay group, you be a jetted man, a boy. ไอ้กระไดตรงกูแท้มาแล้วที่บาสะกูอภิญญ์อันด้วยอโลกกระไดก็อกองทุกข์ผิดเลยสุบิรติโลพอแก่ทับมาไอ้อโลกกระไดกูบ่มีณีได้ปุคคก็ที่บาสะกูอภิญญ์กูอัธุโดมเลยสุรุจิที่อโลกกระไดกูอยัสเสมเนี่ยนั่นเจตโลผ่นไล่ก่อเนาะผ่นเจ็บพี่ได้อิงกามาปรมาจารย์ตมะดิดุริยาจารย์ตมะดิตริยาจารย์ตมะดิสุรุจารย์ตมะดินี่ก็จิ้งฟ้ามีอาสวะฉะกะฉะกะสุรองอ่ะ เจนะมีสโลเจนะนิบาสะกุอภิญญ์ก็ตั้วออกมาไอ้ฉิงคามาบาลุตะเลยไอ้อโลกกะกะไตงก็ตะพันเปลี่ยนพี่รอพระมะจันทุริยะจันตริยะจันอัจฉิปั้วละปั้วพี่รอมิมิตัมมะทาเนี่ยเนมีอัตถ์เปาะมิมิจี้เจเนี่ยเนมีอัตถ์เปาะมาตะไตงก็อโลกกะกะไตงก็ฉะบีเผ่นอ่ะอุบมาง่ายกะหลอกจี้ได้จ้องได้ตะคู่อัตถ์เปาะมากูจี้เจเนี่ยสโลเจไอ้อะยองอะลิงก็ง่ายกะหลอกอัจฉิจ้องได้ตะคู่ลงเปี่ยนก่ออ๋อเผ่นละยะ เพี้ยนไปได้ฉิงกันจ้ะรอบาลุว่าแหละเอตอาโลโกโหติติยัตตกันฐานะปริสิณเตติตัตตะตัตถะอาโลโกติเถติยีวาอีเหมตออยัตติตะอะด้วย၌อะลิงยองติตีเสตรีโลดิโลเดชันไล่ไอ้โลบังชาบิเดชันไล่โลရှင်บังชาถะเนมีอะด้วยมาดิอะลิงยองก็ยัตติณีบาเลยไอ้ยัตติณีได้อะฉิงคันนี้มา ยอกีปุคคกะไอ้อลิงยองก็มะเผ็ดขึ้นมาปาฐิสังวินสายะเลยปฐมสังทุติยสังตติยสังอัตถิวินสายะวินสังมีตติยสังมาฉะมาที่อลิงยองก็เผ็ดเลยเผ็ดพี่รอมาไอ้อุปสระสรุฏฐสังยะอุปสระบုံมายัตติพี่รอตุกะที่อลิงยองก็เผ็ดเลยเผ็ดพี่รอมาฉลันบีจี้เลยจี้ไล่ได้อะฉิงคามากองทั้งจี้ได้สึกก็รอ สรุปดัชนีอภิญญ์เสยสุบิรติโลเปล่าบาเลยเนาะมีไงบ่เนาะมันมีไงเนาะจิพันธ์ยศทักกะตักกะเปลี่ยนเลี้ยงมีมีจี้เนี่ยอย่าอุทุกข์ลั่นจี้นัตติจี้มะล่ะจี้โลยะตริษณะจี้มะล่ะจี้โลยะเปิดฐานจี้มะล่ะจี้โลยะมีมีบังชะทะเนี่ยมีอึดเมจี้อ่ะเลยตัวเนี่ยมีเยเปลี่ยนบักก็ไม่จี้เอาไอ้โลจี้ละหาอภิญญ์เสยแล้วโลไม่เสียรอสิอภิญญ์สิเดขณะกะตะเฉ็บไปจ้ะบาเลย อันนี้เดี๋ยวจะเห็นสวรรค์อาจารย์นอกจากสั่งจีนสั่งจีนนี่แหละสิ่งที่กูพิสูจน์ว่ากันนะสวรรค์ที่สิ่งที่ลูกเข้าไปเลยอันนี้มีสวรรค์กันนะสวรรค์ที่สิ่งที่กันเลยอภิญญ์สวรรค์อาจารย์สั่งจีนที่เจเนียร์ยาวทุกจีนเนี่ย ที่วันนั้นพี่นิติเดชว่าบัตรดอรูบัตรดอนะฮอดีแต่ในลงทันพี่จีนี่แม่สโลเชนเลยอยู่บ้านอยู่มีมีก็มีในเนี่ยที่เราพูดนะเอ้าอุริยาพี่เนี่ยเขาตัวละมหัพุนอ่ะแต่เลี้ยงตะคุกมาถ้ารับเนาะแต่อันนี้ที่บ้านจะกูเป็นยังยังลงหาบ้านยังชาเด็ดที่เลี้ยงกูที่น่าไม่จะวิโนดนะอารมณ์ก็ไอ้เจงไงมีมูที่น่าไม่จะกูไปเผาจอมพิเด ยาวเลี้ยงสวีดที่เราขอไปถ้าก็นับได้เนาะนับได้ก็เราก็ได้หาโลกก็ได้เสบ้าเบ้ก็ได้กูไปบ่บ่บ่มือเร็วกูมีอะไรต้องบ่บ่เลยไหมอะไรเลี้ยงนี่ถูกเนาะ